Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння мы пачынаем новы цыкл перадачаў пад назвай «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая. Паўставанне і мацаванне дзяржавы на панямонні. Да вашай увагі, шаноўныя слухачы, прапаную апошнюю сваю неапублікаваную яшчэ кнігу, у якой прадстаўлены надзвычай важны этап станаўлення беларускай дзяржаўнасці, перыяд Вялікага княства літоўскага, дзяржавы, у складзе якой завяршылася фармаванне беларускага народу. Кніга прызначана для навукоўцаў, настаўнікаў, студэнтаў і ўсіх аматараў гісторыі. Вялікае княства літоўскае, скарочана назва Літва, поўная Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае, дзейнічала ў палітычнай прасторы Еўропы амаль 5,5 стагоддзяў ад высокага сярэднявечча да навейшага часу у 1248-1795 годах. Але і пасля свайго знікнення, у выніку падзелаў Рэчы Паспалітай, Вялікае княства літоўскае надалей прысутнічала ў палітычным жыцці Еўропы. У 19 стагоддзі высоўваліся праекты яго адраджэння, у ім шукаліся пачаткі нацыянальных дзяржаў навейшага часу і абгрунтавання іх тэрытарыяльных прэтэнзій. Сёння Вялікае княства літоўскае займае належнае яму адметнае месца ў еўрапейскім дзеяпісанні, а ў гісторыі некалькіх еўрапейскіх народаў складае асобную эпоху. У доўгім і бурлівым жыцці Вялікага княства, багатым як на шчаслівыя, так і трагічныя падзеі, выразна выдзяляецца храналагічная цэзура 1569 год. У гэтым годзе была заключаная Люблінская унія Літвы і Кароны, названая ў польскай гістарыяграфіі рэальнай, у адрозненне ад папярэдніх і так званых персанальных уній. Гэтая падзея стала важнейшым рубяжом не толькі ў палітычнай гісторыі краіны, але і ў яе культурным, канфесійным і нацыянальным жыцці. Люблінская унія падзяліла гісторыю Вялікага княства на два буйныя этапы. Першы ад сярэдзіны 13 да сярэдзіны 16 стагоддзя можна акрэсліць як перыяд самастойнасці ці незалежнасці. То быў час гартавання і ўзмацнення дзяржавы. Другі, пасля Люблінскай уніі, сярэдзіна 16-18 стагоддзя, прайшоў у складзе Рэчы Паспалітай абодвух народаў ці ўжо ў цені Белага Арла. Гэты перыяд характарызаваўся узрастаннем польскіх уплываў як ва ўнутраным жыцці, так і ў знешняй палітыцы краіны. Названы рубеж, як і любая храналагічная цэзура, дастаткова умоўны, бо новыя з'явы і тэндэнцыі ў гісторыі рэдка праяўляюцца зненацку. Найчасцей яны выводзяцца з папярэдніх эпохаў і перыядаў. Умоўнасці дадае яшчэ адна акалічнасць. Перыяды палітычнага жыцця Вялікага княства не заўжды супадалі з эканамічнымі і дэмаграфічнымі цыкламі, меўшымі больш універсальны агульнаеўрапейскі характар. Напрыклад, у першай палове 16 стагоддзя дзяржава перажывала сур'ёзныя цяжкасці, звязаныя з маскоўскімі войнамі, што, власна, і прывяло да уніі з Польшай, а гаспадарка і культура ў той самы час квітнелі, як і па ўсёй Еўропе. Thank you. бякоў. Наш аповед пойдзе пра далюблінскі, самастойны перыяд жыцця вялікага княства літоўскага, калі адбывалася яго паўстанне, сталенне і росквіт. Па аналогіі з чалавечым жыццём, то былі часы дзяцінства, маладосці і сталасці. Пасля люблінскага сойму пачалася доўгая старасць, у якой ўжо не здараліся імклівыя ўздымы, а заставалася толькі падтрыманне ранейшага ладу і павольнае, але няўхільнае згасанне. Першы, пачатковы этап існавання вялікага княства ахоплівае падзеі, звязаныя з узнікненнем і змаганнем дзяржавы за выжыванне, калі маладое гаспадарства даводзіла сваю жыццяздольнасць у войнах з суседзямі. Пачатак яго адносіцца прыблізна да 1248 году, калі крыніцы засведчылі саюз наваградка з Міндаўгам. Завершэнне прыпадае на княжанне Віценя, якое закончылася каля 315 года. Потым у часы гаспадарства Гедыміна справа ішла ўжо не пра выжыванне, а пра нарашчэнне моцы. Дзяржава імкліва разрасталася і здабывала лідарства ва ўсходнеславянскім рэгіёне. Развіццё гістарыяграфіі вялікага княства літоўскага ў 19-20 стагоддзі праходзіла пад мацнейшым уплывам нацыянальных ідэалогій: расейскай, польскай, літувійскай, беларускай і ўкраінскай. Па умовах фармавання ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе сучасных нацыянальных дзяржаў, якія намагаліся ўключыць свае межы як найбольшую тэрыторыю, ішло змаганне за былыя землі вялікага княства, дзеля чаго шукалася адпаведнае гістарычнае абгрунтаванне. Поліэтнічная дзяржава прадстаўлялася як нацыянальная у кожнай краіне па-свойму. Адным з наступстваў нацыяналізацыі спадчыны вялікага княства стала пэўная тэрміналагічная блытаніна. Галоўнае непаразуменне – неадэкватнае выкарыстанне паняцця «Літва», менавіта атаясамлення гэтага гістарычнага тэрміну з сучаснай краінай, паўночнай суседкай Беларусі, якая мае саманазву «Літува». Адпаведна, гісторыя даўняй Літвы, як і ўсяго вялікага княства літоўскага, часта разглядаецца як выключна літовійская гістарычная спадчына, што не адпавядае рэальнасці. Спакон вякоў. Гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Thank you. вякоў. Тэрмін «літва» паходзіць ад назвы сярэднявечнага балцкага племя «Літва», «Літоўцы», якое займала тэрыторыю в области правых прытокаў Нёмана, пераважна ракі Вілій. Назвы гэтага памежнага племя ўсходнеславяне акрэслівалі іншыя роднасныя Літве плямёны, размешчаныя далей ад памежжа са славянамі. У кружанскіх хроніках 14 стагоддзя сустракаецца агульна назва іх тэрыторыі «Аўштота», невядомая, дарэчы, ва ўсходнеславянскіх летапісах. Надаванне назвы краіны па імю пагранічнай зямлі распаўсюджаная ў гісторыі з'ява, у тым ліку пры Балтыцы. Бліжэйшыя прыклады Прусія і Лівонія. Апошні выпадак найбольш паказальны, бо пераважна балцкая краіна атрымала назву ад вугра-фінскага племя лівоў, якое нямецкія каланісты першым спаткалі падчас высадкі ў вусці Дзвіны. У 12-13 стагоддзях назва Літва распаўсюдзілася на ўсё верхняе сярэдняе панямонне в область са змешаным балтаславянскім насельніцтвам. У гэтай вобласці, называнай у навуковай гістарыграфіі Літва ў вузкім сэнсе, уласна Літва, гістарычна Літва, у 13 стагоддзі і ўтварылася Вялікае княства Літоўскае. Да канца існавання дзяржавы уласна Літва заставалася цэнтральнай яе вобласцю. За час дзейнасці Вялікае княства Літоўскага на працягу 13-18 стагоддзя уласна Літва набыла беларускі этнічны характар. У сучаснай Беларусі яна выдзяляецца як асобны гісторыка-этнаграфічны рэгіён Панямонне. Найбольш дакладнае геаграфічнае акрэсленне уласна Літвы зрабіў Міхал Спірыдонаў. Цытую. Выкладзеныя даныя дазваляюць сцвярджаць, што ў 16 стагоддзі сучаснікі адносілі да Літвы перш за ўсё этнічна-літувіцкія віленскі, велькамірскі, ковенскі, троцкі, юпіцкія паветы, а таксама поўнасцю ці часткова беларускія паветы Вялікакняства Літоўскага. Браслаўскі, віленскі, ваўкавыскі, гарадзенскі, ліцкі, заходнюю частку менскага, большую частку наваградска, амаль увесь ашмянскі і слонімскі. Мяжу між Літвой і Руссю у найбольш агульным выглядзе, на думку Спірыдонава, можна правесці па 28-му мерыдыяну ад Грынвіча.